בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, כרך ג', הלכות שבת, הלכה ג'. עניין קדושת שבת ועניין למתת מלאכות. על פי המאמר ואין מקץ, כי מרחמם ינהגם וכו', לעיין שם כל המאמר כולו מראשו לסופו, וכבר דיברנו ממנו כמה פעמים. והכלל בקיצור, כי ישראל עם קדוש צריכים מנהיג אמיתי שיהיה לו רחמנות גדול עליהם. ועיקר רחמנות הוא להאיר בהם הדעת ולהוציאם מהאבונות הבאים על ידי הרוח שטות. כי זה עיקר רחמנות. ואפילו כשהנשמה מסתלקת למעלה למעלה, עיקר שלמותה הוא שתהיה למטה גם כן וכו'. ועל כן צריך כל אחד להשתדל להאיר דעתו אחריו בעולם הזה. ועל כן צריכים להשאיר בעולם הזה בן ותלמיד שיאיר בהם דעתו וכו'. ועל ידי זה זוכים להערת המקיפים שהם עיקר שעשו העולם הבא, בחינת שפע, כתר, בחינת מר וטובך וכו', מה דייקה, בחינת מחמית, מפשפשת וכו'. וצריך שיהיה לו בחינת קול שיוכל להעיר בדרי מעלה ודרי מטה, כי צריך להראות להגדולים בחינת דרי מעלה שעדיין אינם יודעים כלל בידיעתו ידבח, בחינת מחמית וכו', בחינת אי מקום כבודו וכו'. ולהפך, לדרי מטה שהם בחינת בני אדם השוכנים במדרגה התחתונה מאוד חס ושלום, צריכים לעוררם ולהקיצם שלא יתייאשו חס ושלום, ולגלות להם כי השם עמם ואצלם, כי מלוך על הארץ כבודו וכו'. וצריך לכלול עליון בתחתון ותחתון בעליון וכו', שהתלמיד יהיה נכלל בבן והבן בתלמיד וכו'. ועל ידי כלליות בן ותלמיד, על ידי זה זוכים לקבל בשעת האכילה הערת הרצון וכו'. כי עיקר הפרנסה נמשך על ידי המלכות שהיא בחינת תראה שמקבלת הפרנסה מהידיים שיש בים החוכמה, שנעשה מערת בן ותלמיד. ושם מאיר הרצון שהוא בחינת המקיפין הנל וכו'. על כן יכולים לקבל בשעת האכילה הערת הרצון בחינת עיני אכול אליך אסבהו ואתה נותן להם את אוכלם ביתו וכו'. עיין שם כל זה היטב היטב בספר ליקוטי מוהר"ן תניאנה. א', וזה בחינת שבת קודש. כי שבת הוא מעין עולם הבא. ואז מאירין בחינת המקיפים הנ"ל, שהם בחינת שפע הכתר, שהם עיקר שעשוע העולם הבא וכו' כנ"ל. כי בשבת עולין עד הכתר בחינת אי מקום כבודו וכו' כידוע. כי עיקר הערת שבת שהוא בחינת הערת בן ותלמיד הוא בשבת. כי שבת הוא בחינת דעת כידוע, בחינת לדעת כי אני השם מקדישם. כי ששת ימי החול הם בחינת שתו העם ולקטו, בשטותה, כמו שהיית בזוהר הקדוש. ובשבת מאיר הדעת בחינת אתה הורית לדעת כי השם הוא אלוקים. כי עיקר התגלות ודבקות אלוקות הוא בשבת. כי ביומה ישראל מתאחדין במלכה וכו'. ועל כן עיקר הלימוד שהרב מאיר בבניו ותלמידיו דעתו הוא בשבת. כי אז עיקר התגלות חידושי התורה שמגלה החכם והרב שבדור. שעל ידי זה מאיר בהם דעתו ומגלה להם כי השם הוא אלוקים. כי עיקר הערת הדעת הוא בשבת. כי שבת הוא בחינת משה, בחינת ישמח משה במתנת חלקו. שאומרים בשבת. ומשה הוא בחינת הרב שבדור שמאיר הדעת בבן ותלמיד כמבואר במאמר הנ"ל. נמצא שבשבת זוכים לבחינת המקיפים הנ"ל שהם שפע הכתר, בחינת עולם הבא, בחינת איה, בחינת מה וכו'. כי אז הוא בחינת הערת בן ותלמיד כנ"ל, שעל ידי זה זוכים למקיפים וכו' הנ"ל. ב. ועל ידי הערת בן ותלמיד, על ידי זה זוכים לקבל בשעת האכילה הערת הרצון כנ"ל. כמבואר היטב במאמר הנ"ל עיין שם. וזה בחינת אכילת שבת שהוא עיקר כבוד שבת, בחינת עונג שבת. כי אז בשבת קודש האכילה יקרה מאוד מאוד, כי אז זוכין על ידי האכילה להערת הרצון. כי אז בשבת מאיר בחינת הערת בן ותלמיד, שעל ידי זה זוכין להערת הרצון כנ"ל. ועיקר הערת הרצון זוכין לקבל בשעת האכילה דייקה, כמובן במאמר הנ"ל. ועל כן בשבת האכילה יקרה מאוד, כי אז מקבלים בשעת האכילה הערת הרצון שהוא בחינת עולם הבא. ועל כן עיקר עונג שבת הוא אכילה של שבת, כי על ידי האכילה של שבת זוכין לקבל הארת הרצון שהוא בחינת עולם הבא, שזה עיקר בחינת עונג שבת, שהוא מעין עולם הבא, בבחינת אז תתענג על השם ואכלתיך וכו'. ג. ועל כן עיקר הפרנסה והברכה נמשכת משבת, על ידי אכילת שבת, שהיא עונג שבת, כמו שהיית בזוהר הקדוש, בגין דמיני מתברכין קולשית היומין. ובגין כך, באה אל סדרה פתורה בלילה דשבתא בנהמה ומזונה, בגין דהתברכון מיני קולשית היומין איליין וכו'. כי עיקר הפרנסה נמשך מבחינת הערת הרצון, היינו מבחינת הערת בן ותלמיד, שהוא בחינת ים החוכמה שמשם מקבל את המלכות, בחינת יראה, הפרנסה מהידיים שיש בים החוכמה כנל. ועל כן על ידי עונג שבת, שעל ידי זה זוכין להערת הרצון, על ידי זה מתברכין כל הששת ימים. כי עיקר הפרנסה נמשך משם מבחינת הערת הרצון, בחינת פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון, כמבואר במאמר הנל. דלת. ומחמת שבשבת זוכין להערת הרצון, ומשם נמשך כל הברכה והפרנסה לכל ששת ימי המעשה. על כן אסור בשבת לעשות שום מלאכה בעולם, כי אז הוא בחינת ביטול, כי אז הוא רק בחינת רצון, בחינת באהבה וברצון נחלתנו. ואז מקבלים כל הפרנסה רק על ידי בחינת הערת הרצון, שהוא בחינת ביטול, שאין שם שום עובדה ושום עשייה בעולם כלל. ומשם די כי מבחינת הערת הרצון, שהוא בחינת שבת, בחינת ביטול כל המלאכות, משם די כי מקבלים כל הפרנסה כנל. כי עיקר הפרנסה הוא רק מבחינת הערת הרצון כנל. וכל ששת ימי המעשה אין להם שום חיות ושפע וברכה, כי אם על ידי מה שמקבלים השפע בשבת מבחינת הערת הרצון, שמשם עיקר הברכה והפרנסה, נמצא שכל הלמדת מלאכות וכל העובדות והעשיות שעושים בששת ימי המעשה, אין להם שום חיות ואי אפשר להמשיך הפרנסה על ידם, כי אם על ידי שמקבלים משבת מבחינת הערת הרצון, שהוא בחינת ביטול כל המלאכות כנל, שמשם עיקר הפרנסה כנל. וזה צריך כל אדם לדעת ולהאמין באמונה שלמה, כי לא בכוח יגבר איש, שאין המשכת הפרנסה על ידי העובדות והעשיות גשמיות חס ושלום, על ידי המסע ומתן והלמתת מלאכות חס ושלום. רק עיקר הפרנסה הוא על ידי ברכת השם שנמשך משבת דייקה, מבחינת הערת הרצון כנל. וכשיודעין זאת באמת באמונה שלמה, שכל העובדות והעשיות שעושים בימי החול בשביל פרנסה, אי אפשר להמשיך הפרנסה על ידם, כי אם על ידי מה שמקבלים משבת, מבחינת הערת הרצון ששם הוא בחינת ביטול כל המלאכות כנל, על ידי זה ממשיכין הקדושה של שבת לששת ימי החול, ועל ידי זה מקדשין ששת ימי החול בבחינת קדושת שבת, ועל ידי זה מבררין ומזכחין כל הלמתת מלאכות מזוהמת הנחש, מבחינת למדת כללות, כי זוכין על ידי זה שיהיו כל הלמדת מלאכות מבחינת מלאכת המשכן, ששם היו כל הלמדת מלאכות. וכשעושין הלמדת מלאכות בבחינת מלאכת המשכן, אזי כל הלמדת מלאכות הם בבחינת טל אורות, כמובן בדבר רבנו ז"ל במקום אחר. טל אורות זה בחינת הערת הרצון, בחינת תללי רצון. כי זוכין לקבל הערת הרצון משבת לששת ימי המעשה. ועל ידי זה כל הלמדת מלאכות הם בבחינת רצון, שמשם עיקר הפרנסה כנל, בבחינת טל אורות שהם בבחינת רצון כנל. ואזי, כשזוכין לעשות כל המסע ומתן ולמדת מלאכות בבחינה זו, אף על פי שעושה מסע ומתן ולמדת מלאכות, אין לו נחשב בשם עשייה כלל. כי בבחינה זו צריכים לעשות מסע ומתן ולמדת מלאכות. להרים ידיו להשם ולשעבד כל מחשבתו ודיבורו ועשייתו להשם ידבח. בבחינת גול על השם דרכך ויקונו מעשיך. להאמין באמונה שלמה שאין האדם עושה כלל. רק שאנו מחויבים לעשות איזה עסק במסע ומתן ומלאכה מחמת שכן רצונו. כי יש בזה סודות וכוונות גדולות בכל ענייני מסע ומתן ומלאכות. וכמו שיש כוונות וסודות בכל המצוות שבתורה, כמו כן יש סודות נוראות ונפלאות בכל הלמדת מלאכות. כמבררים, ברורים וניצוצות הקדושים על ידי המסע ומתן ומלאכות כידוע. ובשביל זה לבד צריכים לעשות מעט מסע ומתן או איזה מלאכה, כי כן ציווה השם מטבח, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, טוב תורה עם דרך ארץ. אבל באמת אין האדם עושה כלל, ואין הפרנסה נמשכת על ידי עשייה הגשמיות כלל, כי אם אדרבה עיקר הפרנסה והברכה נמשכת על ידי ביטול על המתת מלאכות, דהיינו על ידי הרת הרצון שהוא בחינת שבת למיני מטברכין כל שיט היומין. נמצא שכל הלמתת מלאכות לקדושה שהן בחינת תל אורות, בחינת מלאכת המשכן, הם מקבלים הפרנסה מבחינת ביטול הלמתת מלאכות. דהיינו מבחינת תארת הרצון שמשם עיקר הפרנסה שהוא בחינת שבת כנל. ועל כן נאמר במלאכת המשכן, הוקם המשכן, תעשה המנורה וכו' וכיוצא בזה, כי המלאכה הייתה נעשית מאליה. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, וכמבואר היטב בזוהר הקדוש על פסוק והבית בהיבנותו עיין שם, שכל מלאכת בית המקדש והמשכן הייתה נעשית מאליה, רק שהם היו מכוונים לעשות המלאכה והמלאכה הייתה עולה בידה מאליה. וזה שכתוב בכל מלאכת המשכן לשון רצון ונדיבות לב, כמו שכתוב, כל אשר נדבה רוחו אותו, וכן וכל אשר נשאו ליבו לבוא לכל המלאכה לעשות, וכיוצא בזה הרבה. כי כל מלאכת המשכן הייתה בבחינת נדיבות לב ונשיאות רוח, דהיינו רצון. ועל ידי זה הייתה כל מלאכת המשכן נעשית מאליה, על ידי שהיה מאיר שם מערת הרצון. כי כל הלמדת מלאכות נעשים רק על ידי בחינת ביטול הלמדת מלאכות, על ידי בחינת שבת, בחינת תארת הרצון. ובבחינה הזאת צריכים לעשות הלמדת מלאכות והמסע ומתן בששת ימי המעשה. בבחינת תארת הרצון שממשיכים בשבת לששת ימי החול. בבחינת ופועל ידיו תרצה, שצריכים להמשיך הארת הרצון על הידיים שהם כלי המעשה של כל הלמדת מלאכות. ועל ידי זה די כברך השם חילו. כי עיקר הברכה משם, מבחינת תארת הרצון שמשם עיקר הפרנסה כנל. ואזי כל המלאכה של ששת ימי החול נעשית מאליה בבחינת מלאכת המשכן כנל. וזה בחינת ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת. תעשה דייקה. כי על ידי שבת זוכין שתהיה המלאכה נעשית מאליה כנל. כי עיקר קיום של כל ששת ימי המעשה הוא על ידי שבת, דהיינו על ידי השביטה והמנוחה של שבת, על ידי זה עיקר חיות ושפע וקיום של כל ששת ימי המעשה. כמו שכתוב, ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וכו', ודרשו רבותינו ז"ל, מה היה העולם חסר? מנוחה. בשבת, במנוחה, קלטה ונגמרה המלאכה. כי עיקר קיום כל המלאכות אשר עשה השם יתברך כביכול בששת ימי בראשית, הכל הוא רק על ידי המנוחה והשביטה של שבת וכנל. וזה בחינת ויחל אלוקים וכו', ויחל לשון רצון. כמו שכתוב נחשפה וגם קלטה נפשי. וכמו שכתוב ותחל נפש דוד וכו'. כי עיקר קיום ימי החול הוא רק על ידי הארת הרצון שמאיר בשבת כנל. ובבחינה זו צריך האדם לעשות כל המלאכות והמסע ומתן בששת ימי המעשה. לידע ולהאמין באמת שאין עושה כלל. רק הכל בכוח השם, כמו שהזהיר אותנו השם יתברך על זה. כמו שכתוב, פן תאכל ושבעת וכו'. ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה וכו'. כי צריכים לזכור זאת מאוד מאוד, לבלי לטעות ולשכוח חס ושלום, לומר בליבו שהוא בעצמו עושה איזה עשייה ועובדה חס ושלום. כי זה בחינת כוחי ועוצם ידי עשה וכו'. רק צריכים לזכור את השם. כמו שכתוב, וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. כי הכל בכוח השם לבד. והמלאכה נעשית מאליה בבחינת ששת ימים תעשה מלאכה וכו' כנל. בבחינת מלאכת המשכן. כי כל הלמתת מלאכות נעשין ונתברכין רק על ידי שבת, שאז הוא ביטול כל הלמתת מלאכות. על ידי שמקבלין הארת הרצון שמשם כל הפרנסה בבחינת פותח את ידיך וכו' כנל. כי הידיים הם כלי המעשה של כל הלמתת מלאכות, ואי אפשר לידיים להמשיך הפרנסה על ידי הלמתת מלאכות, כי אם על ידי שמקבלין ונתברכין משורשם, דהיינו מבחינת הידיים שיש בים החוכמה, שמשם עיקר הפרנסה, בחינת פותח את ידיך ומסביע לכל חרצון כנל וכמבואר במאמר הנל. וזה בחינת לא בגבורת הסוס יחפץ, לא ושוקע איש ירצה. רוצה השם את יראיו. כי בתחילה מדבר המזמור מבחינת המשכת השפע והפרנסה, כמו שכתוב שם מקודם, המכין לארץ מטר וכו', נותן לבהמה לחמה וכו'. ואחר כך מפרש הפסוק שכל זה אינו תלוי חס ושלום בפעולות האדם, רק הכל ברצון השם לבד. וזהו לא בגבורת הסוס יחפץ, לא ושוקע איש ירצה, רוצה השם את יראיו. כי עיקר השפע והפרנסה אין על ידי השתדלות האדם חס ושלום, בגבורת הסוס ובשוקע איש, שהולך ונוסע ומשתדל בשביל הפרנסה. רק העיקר הפרנסה הוא רק על ידי הרת הרצון שממשיכין בשבת לששת ימי החול כנל. וזהו רוצה השם את יראיו, שעיקר הפרנסה הוא רק על ידי הרת הרצון כנל. בעיקר הפרנסה מקבל את המלכות שהוא בחינת יראה מבחינת הרצון העליון על ידי הביטחונות של כל אחד, בחינת כולם אליך יסבאון וכו'. כמובן במאמר הנ"ל. וזהו רוצה השם את יראיו, את יראיו דייקה, כי העיקר תלוי ביראה. כמובן במאמר הנ"ל שעיקר הערת בן ותלמיד, שעל ידה מאיר הרצון שמשם מקבל את המלכות הפרנסה, הכל תלוי ביראה אין שם. וזהו את המייחלים לחסדו, דיינו מה שכל אחד מייחל לחסדו ובוטח בהשם, שעל ידי זה די כעולה היראה בחינת מלכות ומקבל את הפרנסה מהערת הרצון שהיא בחינת שבת כנל. כי שבת היא בחינת יראה, בחינת ירא שבת, שעיקר הערת בן ותלמיד ועיקר הפרנסה היא על ידי היראה די כנל. וזה בחינת שבת מלכתה וכו' כנל. וזה שהזהיר השם מטבח על שבת קודם מלאכת המשכן, להורות שאין מלאכת המשכן דוחה שבת כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי מאחר שמלאכת המשכן הוא רק בבחינת טהרת הרצון כנ"ל, ומלאכה הייתה נעשית מאליה כנ"ל, היו יכולים לטעות ולומר שדוחה שבת מאחר שאין הם עושים כלל, רק כל המלאכות הן בבחינת טהרת הרצון כנ"ל. ועל כן הזהיר אותנו השם מטבח שלא נטעה בזה. כי אף על פי כן אין מלאכת המשכן דוחה שבת, כי שבת הוא למעלה מזה. למעלה מבחינת טהרת הרצון שמתלבש בבחינת הלמתת מלאכות. כי שבת הוא בחינת ביטול לגמרי, בחינת רב הדרבים, רצון שברצונות. ואז אין שום עובדה ועשייה כלל, אדרבה. אי אפשר לעשות מלאכה בחינת מלאכת המשכן, דיינו לעשות כל הלמתת מלאכות בבחינתה לאורות, בבחינת טהרת הרצון, כי אם על ידי שבת. דיינו על ידי השביטה והמנוחה של שבת. כי דייקה על ידי שבת, על ידי ששובטין אז ממלאכה לגמרי, ואז זוכין להערת הרצון בשלמות כנ"ל, על ידי זה דייקה זוכין להמשיך הקדושה של שבת לששת ימי החול. דיינו שממשיכין להערת הרצון לכל העובדין דחול, לכל הלמתת מלאכות, ונכללים כל הלמתת מלאכות בבחינת טל אורות, שזו בחינת מלאכת המשכן כנ"ל. נמצא שאי אפשר לעשות בחינת מלאכת המשכן כנ"ל, כי אם על ידי שבת וכו' כנ"ל. וזהו שהקדים שבת למלאכת המשכן. ובכל מקום שמזכיר מלאכת המשכן, מקדים איסור מלאכה בשבת. כי מלאכת המשכן אינו דוחה שבת. אדרבה, אי אפשר לעשות בחינת מלאכת המשכן, דהיינו שיהיה כל הלמתת מלאכות, בחינתה לאורות, בחינת טהרת הרצון, כי אם על ידי קדושת שבת שהוא בחינת רצון שברצונות, בחינת רב הדרבין כנ"ל. ו. ועל ידי זה בעצמו שממשיכין הקדושה של שבת לששת ימי החול, בחינת זוכרהו מאחד ושבת, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, ומקדשין את הלמתת מלאכות בקדושת שבת בבחינת טל אורות, בבחינת מלאכת המשכן, על ידי שמאמינים שכל הפרנסה היא רק מהשם יתברך לבד, על ידי הערת הרצון לבד שמאיר בשבת כנ"ל, על ידי זה בעצמו נכלל התלמיד בבן. כי שבת הוא בחינת בן, כמו שכתב רבנו ז"ל מקום אחר. וששת ימי החול זה בחינת תלמיד. היינו הקדושה שנמשך משבת על ששת ימי המעשה, זה בחינת טהרת התלמיד. כי התלמיד צריך לשמש את רבו בכל המלאכות שהעבד עושה לרבו. ושימוש תלמיד חכם זה בחינת הלכות, כמו שכתב רבנו ז"ל. וההלכות הן בחינת שישה סדרי משנה, שהן בחינת ששת ימי המעשה כמובן. וכשהתלמיד זוכה לשמש את רבו, ולקבל ממנו הלכות שהם בחינת שישה סדרי משנה, שעל ידי זה דייקה נקרא תלמיד, על ידי זה נתבררין ונזדקחין כל ששת ימי המעשה מזוהמת הנחש, שנתערב טוב ורע על ידי חטא אדם הראשון. כי נתברר הטוב מן הרע, הקשר מן הפסול וכו', על ידי לימוד הלכות שהם בחינת קשר ופסול וכו', בחינת שישה סדרי משנה שהתלמיד מקבל מרבו. שזה בחינת שימוש תלמיד חכם, בחינת עשייה ועבדות שעושה ומשמש את רבו. בחינת קדושת של ששת ימי המעשה. וזהו בעצמו בחינה הנ"ל שממשיכין הקדושה של שבת, דהיינו הערת הרצון שנמשך מהצדיק והרב שבדור, שמאיר בשבת כנ"ל, וממשיכין קדושה זו לששת ימי החול לקדש את כל הלמתת מלאכות מזוהמת הנחש, שיהיו כל הלמתת מלאכות בבחינת טל אורות כנ"ל. וזה בחינת הערת התלמיד, שהוא בחינת הקיצו ורננו שוכני אפר וכו', לבחינת מלוא כל הארץ כבודו, שהצדיק האמת ממשיך הערת הדעת לעורר ולהקיץ את בחינת השוכני אפר, שהן אותן שמונחים בשפל המדרגה התחתונה, לגלות להם כי השם עמם, כי מלוא כל הארץ כבודו וכו', כמובן במאמר הנ"ל. וזה בחינה הנ"ל, בחינת הקדושה שממשיכים בשבת על הלמדת מלאכות של ימי החול, שהם כלל כל העובדות והמסע ומתן שעושה כל אחד ואחד בששת ימי המעשה. וכשאדם נכנס בעובדין דחול בלמתת מלאכות, יכול לטעות חס ושלום ולדמות בדעתו ששם בלמתת מלאכות במסע ומתן ובעובדין דחול אין נמצא שם השם מטבח חס ושלום. וכאילו הוא רחוק אז מהשם מטבח בשעת עשיית המסע ומתן. על כן צריכים לעוררו ולהקיצו ולגלות לו כי השם עמו ואצלו גם בשעת עשיית המסע ומתן, כי גם שם בלמתת מלאכות נמצא השם מטבח, כי מלוא כל הארץ כבודו, כי הלמתת מלאכות בשורשם הם קדושים מאוד, בחינת טל אורות, בחינת מלאכת המשכן כנ"ל. וזה בחינת הקיצו ורננו שוכני אפר, כי טל אורות טליך היינו שמעוררין ומקיצין את בחינת השוכני אפר, את העוסקים במסע ומתן ובעובדין דחול בשביל פרנסה וממון, שהוא בחינת אפרות זהב. ושם בבחינת אפר שירציות וגשמיות, בחינת למתת מלאכות, יש אחיזת הסיטרא אחא, בחינת ואפר תאכל וכו'. אבל כשמאמינים בהשם בשעת עשיית ומסע ומתן, ויודעים שהכל מיתו יתבח לבד וכו' כנ"ל, אז מקדשין את הלמתת מלאכות בקדושת שבת, ואזי הלמתת מלאכות הם בבחינת טל אורות וכו' כנ"ל. וזה בחינת הקיצו ורננו שוכני אפר, כי טל אורות טליך. היינו אף על פי שאתה עוסק במסע ומתן, אף על פי כן גם שם השם מטבח נמצא, כי מלוא כל הארץ כבודו. וכל המסע ומתן שהוא בחינת למתת מלאכות הוא בחינת טל אורות, בחינת מלאכת המשכן וכו' כנ"ל. וזה בחינת אבות מלאכות וכו', אבות מכלל דעיק התולדות. אך דאבי במשכן חשיבה קרויה אב וכו', בבקם הבית עמוד א'. כי מלאכת המשכן הם בחינת טל אורות, בחינת הערת הרצון שמקבלים משבת, מבחינת הערת בן ותלמיד וכו' כנ"ל. ועל כן הם קרויין אב, כי משם הם מקבלים, מהצדיק הדור שמאיר בבן ותלמיד. והצדיק נקרא אב כמו שכתוב אבי אבי רכב ישראל. כי אבי לשון רצון כמו שכתוב אבי יבחן איוב. כי על ידי הערת הצדיק שהוא אבי ישראל שמאיר בבן ותלמיד על ידו נמשך הערת הרצון כנ"ל. ועל ידי זה זוכין לתאר ולזכך כל הלמתת מלאכות שיהיו בבחינת טל אורות, בבחינת מלאכת המשכן כנ"ל. ועל כן נקראים הלמתת מלאכות שהיו במשכן בחינת אבות וכו' כנ"ל. זין. ועל כן אפילו על ידי עקום אסור לעשות מלאכה בשבת, כי אמירה לעקום שבות. כי גם בששת ימי החול צריכים לבוא לבחינה זו, לבלי לעשות כלל, רק שתהיה המלאכה נעשית מאליה על ידי בחינת תארת הרצון שממשיכים משבת לששת ימי החול כנ"ל. וכשזוכים לזה אזי באמת אין צריכים לעשות שום עובדה ושום מלאכה כלל. כי בזמן שישראל עושים לצונו של מקום, מלאכתה נעשית על ידי אחרים. כמו שכתוב, ועמדו זרים וראו צונכם וכו'. כי המלאכה נעשית ברצונו לבד, על ידי שזכה לבחינת תארת הרצון, בחינת ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. ברצות דייקה, היינו על ידי הארת הרצון כנ"ל, על ידי זה גם אויביו ישלים איתו. כי מלאכתו נעשית על ידי אחרים, על ידי רצונו לבד וכו', כנ"ל. אבל בשבת גם זה אסור, כי בשבת הוא ביטול לגמרי בחינת רב הדרבין, ואסור שתהיה נעשית מלאכתו אפילו ברצונו לבד. כי בשבת אסור אפילו להרער אחר מלאכה, כמו שאמרו אבותינו זל, שתהיה בעיניך כאילו כל מלאכתך עשויה, שלא תערער אחריה. כי בשבת אסור שיהיה הרצון מלובש בשום מלאכה, כי אז הוא רק רצון לבד בחינת רב הדרבין כנ"ל. וזה בחינת אמירה לנוכי שבות. שבות זה בחינת הקדושה של שבת שנמשך משבת לששת ימי החול, שהוא לשון שבות, לשון המשכת השביתה. כי שבת היא בחינת עצם השביתה והמנוחה, ושבות הוא לשון פעול, בחינת המשכת השביתה. היינו בחינת המשכת השביתה משבת לששת ימי החול. וזהו אמירה לנוכרי שבות, היינו כי זאת הבחינה שתהיה מלאכתו נעשית על ידי אחרים, בחינת ועמדו זרים וראו צונכם, זה בחינת שבות, בחינת עובדין דחול, בחינת הקדושה של שבת שנמשך לששת ימי החול, שעל ידי זה זוכין לזה בחינת ועמדו זרים וכו'. אבל בשבת בעצמו גם זה אסור, כי אז עצם השביתה, ואז רק התגלות הרצון לבד וכו' כנ"ל. וזהו ועמדו זרים וראו צונכם וכו', ואתם כהני השם תיקראו. כהן זה בחינת כלליות בן ותלמיד, כמבואר במאמר הנ"ל. כי על ידי זה זוכין לבחינת ועמדו זרים וכו', על ידי הארת הרצון שנמשך מבחינת כהן, מבחינת כלליות בן ותלמיד וכו' כנ"ל. וזה בחינת רצית השם ארצך, שבת שבות יעקב וכו'. היינו שצריכים להמשיך הארת הרצון לבחינת ארציות, דהיינו לעובדין דחול, בחינת למתת מלאכות, שצריכים לקדשם בקדושת שבת בבחינת הארת הרצון כנ"ל. וזה זוכין על ידי שממשיכין הקדושה של שבת לששת ימי החול. וזהו שבת שבות יעקב, כי יעקב הוא בחינת שבת, כמו שמוע בותינו זל, ויחן פני העיר שקבע תחומין וכו', בחינת ואכלתיך נחלת יעקב אביך וכו'. וזהו שבת שבות יעקב, שממשיכין הקדושה של שבת לימי החול, וזהו בחינת שבות יעקב, ששבין מן הביטול בבחינת והחיות רצו ושוב. כי בשבת שאז הוא ירד את הרצון הוא בחינת ביטול. וכשיוצא השבת אז שבין מן הביטול לבחינת ששת ימי המעשה, אז צריכין להמשיך הקדושה של שבת לששת ימי החול. וזה בחינת שבות יעקב כנ"ל, ועל ידי איזה ממשיכין הארת הרצון לכל הלמתת מלאכות, בחינת רצית השם ארצך וכו' כנ"ל, בחינת ופועל ידיו תרצה וכו' כנ"ל. ועל ידי זה נשאת עוון עמך וכו', בחינת כל השומר שבת כלחתו מוחלין לו כל עוונותיו. כי כל העוונות הם מחסרון הדעת, ומבחינת רוח שטות, שזהו בחינת פגם כל הלמתת מלאכות, שהם בחינת שטו הרם ולקטו בשטותה. שמבחינת זוהמת הנחש, שמשם באים כל העוונות כידוע. אבל כשזוכין לקדושת שבת, שהוא בחינת תארת הרצון שנמשך מכלליות בן ותלמיד, שהוא בחינת תארת הדעת שמאיר הצדיק שבדור, ומציל את ישראל מהעוונות כמבואר במאמר הנ"ל, על ידי זה זוכין להמשיך קדושת שבת לששת ימי החול, לקדש ולתאר ולזכך את בחינת הלמתת מלאכות מזוהמת הנחש. כי זוכין שיהיו על המתת מלאכות בבחינת טל אורות וכו' כנ"ל. ועל ידי זה נתבטלין ונמחלין כל העוונות הבאים משם, מבחינת למתת מלאכות, כידוע. כי זוכין לקדש את הלמתת מלאכות בבחינת טל אורות, שזו בחינת תארת בן ותלמיד, שהוא ההפך מעוונות כנ"ל. ועל כן על ידי הארת הרצון כנ"ל, על ידי זה נשאת עוון עמך וכו' כנ"ל. ועל כן לא היה שום אחד יכול להקים את המשכן כי אם משה לבדו, כמו שכתוב ויקום ויקם משה את המשכן וכו', כמו שאמרו אבותינו זל. כי עיקר הארת הרצון הוא מאיר רק על ידי בחינת משה, שהוא בחינת הצדיק והרב האמת שבדור, כמבואר במאמר הנ"ל. ועל כן עיקר גמר בניין מלאכת המשכן, דהיינו הקמתו, אי אפשר כי אם על ידי משה. כי כל אחד עשה איזה מלאכה במשכן כפי מדרגתו, כפי מה שזכה לאיזה בחינה מהארת הרצון. כי בוודאי לאו כל אחד זוכה לבחינת תארת הרצון בשווה, כמבואה בדברי רבנו זל במקום אחר. ועל כן כל אחד היה עושה מלאכה במשכן כפי מה שהיה לו חלק בבחינת תארת הרצון. כי לא היה אפשר לעשות שום מלאכה במשכן כי אם על ידי בחינת תארת הרצון, בבחינת כל אשר נדבה רוחו וכולי כנל. ועל כן שלמות גמר בניין המשכן לא היה באפשר כי אם על ידי משה, שזכה בשלמות לבחינת תארת הרצון. כי הוא היה מאיר הארת הרצון לכל מלאכת המשכן. כי כל הארת הרצון נמשך ממנו. ועל כן משה לבד היה יכול להקים את המשכן וכנל. וזהו בחינת הוקם המשכן. כי עיקר הקמת המשכן שהקים משה היה רק על ידי בחינת תארת הרצון, שעל ידי זה הוקם המשכן מאליו וכנל. ט. וזה בחינת פורים, בחינת שקלים, בחינת צדקה. כי צדקה שנותן העשיר לעני, על ידי זה נכללין העולמות עליון בתחתון ותחתון בעליון. כי העני הוא בבחינת שוכנה אפר, בבחינת מקים מאפר דל. והעשיר שיש לו שפע פרנסה שנמשך מרצון העליון, מבחינת תארת הרצון כנל, זה בחינת דרי מעלה, כמובן למאמר הנ"ל. נמצא, כשהעשירות בקדושה זוכה לבחינת תארת הרצון, בבחינת בתר מר הניחסה צי ומשוך, שהרצון נמשך אל העשיר מחמת ששם בשפע השירות והפרנסה, שם מלובש בחינת תארת הרצון כנל, בבחינת שבע הרצון ומלא ברכת השם. וכשהעשיר משפיע על העני מממונו, ובזה הוא מחיה אותו ממש, זה בחינת הקיץ ורננו שוכני אפר. כי העני שאין לו פרנסה, אין הדעת בשלמות. וזהו אין עני אלא מן הדעת, כי הכל אחד. וכשממשיכין לו שפע ונותנין לו פרנסה, בזה ממשיכין לו בחינת תארת הדעת, בחינת תארת הרצון הנ"ל, שמשם נמשך פרנסה דקדושה. ואזי נכלל העני והעשיר יחד שמשפיע ומקבל, שהם בחינת דרי מעלה ודרי מטה ונכללין יחד. ויותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית. כי על ידי זה בעצמו שנותן מממונות צדקה לעני הגון, על ידי זה בעצמו נמשך הרצון אליו. כי בוודאי לאו כל אדם זוכה שיתגלה לו בחינת תארת הרצון על ידי הפרנסה שמקבל ועל ידי צדקה. על ידי הפרנסה שמקבל. ועל ידי צדקה ניתקן כל ממונו וזוכה שיתגלה ויעיר הארת הרצון שהוא מלובש ומתעלם בתוך הפרנסה. כי משם נמשכת הפרנסה כנ"ל. כי עיקר הצדקה הוא רק הרצון בבחינת נדיבת לב, כמו שכתוב, ולא ירע לבבך בתיתך לו, כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך. בגלל הדבר הזה דייקה, היינו על ידי הרצון הטוב שלא ירע לבבו וכו', רק ייתן לו ברצון טוב, על ידי זה זוכה שיעיר הארת הרצון אליו, ועל ידי זה יברכך השם אלוקיך. כי עיקר הברכה בפרנסה נמשכת משם מבחינת הארת הרצון וכו' כנ"ל. כי על ידי שנותן העשיר מממונו צדקה לעני, על ידי זה נעשה שני הבחינות הנ"ל שהן בחינת הארת בן ותלמיד, בחינת הארת דרי מעלה ודרי מטה, כמבואר במאמר הנ"ל עיין שם. כי העשיר שהוא בחינת משפיע הוא בבחינת דרי מעלה, כנ"ל. וחמובה, והעני שהוא בחינת מקבל הוא בבחינת דרי מטה, בחינת הספקלריה שאין המהירה דלית לה מגרמה כלום, כידוע. וחמובה במאמר הנ"ל שהארת דרי מעלה ודרי מטה הם בחינת הספקלריה המהירה, בחינת השגת משה והספקלריה שאין המהירה, עיין שם. והעני שהוא בחינת דרי מטה בבחינת שוכני אפר, ולפעמים יכול העניות להעבירו על דעת קונו חס ושלום, כי מאחר שאין לו שפע פרנסה, שנמשך מבחינת תארת הרצון, שהוא בחינת השגת הדעת, על כן מאחר שאינו מקבל השפעה זו, נפגם חס ושלום הדעת גם כן. ועל ידי שממשיכין לו שפע פרנסה, ובזה מאירין עליו הארת הרצון בחינת הדעת הנ"ל, וזה בחינת הקיצו ורננו שוכני אפר, כי מלוא כל הארץ כבודו, כבוד הוא בחינת רצון, כמו שכתב רבנו ז"ל, בחינת רצונו של אדם זהו כבודו. וזהו בחינת מלוא כל הארץ כבודו. אדרבה, שם בבחינת ארציות, בחינת עניות, שם מלא כבודו ורצונו. כי העני סמוך אל השם יתברך ביותר מכל העולם כמובן. ולהפך, את העשיר צריכים לעורר בבחינת השגת דרי מעלה, שהוא בחינת עין מקום כבודו וכו'. כי שפע השירות בשורשו מקום גבוה מאוד מבחינת תארת הרצון. והיה ראוי באמת שהאדם שיש לו השירות בכל טוב יהיה מקורב מאוד להשם מטבח. אך מה שאנו רואים להפך, שעל פי רוב על ידי השירות האדם נתרחק מאוד מהשם מטבח, זה בא מבחינת ריבוי האור, בחינת ותכהנה עיניו מראות, שאינו יכול לקבל רב טוב מהשם מטבח, ועל ידי זה נפגם ביותר ונתרחק מהשם מטבח, כשאינו זוכה לקדש ולתאר עצמו לזכות לקבל השירות בקדושה כראוי. וכמובן כל זה בדברי רבנו ז"ל במקום אחר, במאמר כי תצא למלחמה עיין שם, נמצא שפגם העושר הוא על ידי בחינת ריבוי אור. על כן צריכים להמשיך הערה מבחינת השגת דרי מעלה, דהיינו בחינת היה מקום כבודו, בחינת מחמית, כדי שלא יזיק לו ריבוי האור וכולי כנל. וזה נעשה על ידי הצדקה, כי על ידי שנותן צדקה מממונו ומחסר ממונו, על ידי זה זוכה שימשך עליו בחינת תארת דרי מעלה שבחינת איה, בחינת מיעוט האור בצמצום ומידה, כדי שיוכל לקבלו בהדרגה כראוי. נמצא שעל ידי צדקה שמחסר ממונו ומשפיע לעני, על ידי זה נמשך בחינת תארת דרי מעלה ודרי מטה כנל. וזה בחינת שקלים שהם בחינת צדקה, שנאמר בהם העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט. העשיר לא ירבה זה בחינת השגת דרי מעלה, בחינת איה וכו', שלהזיק לו ריבוי האור וכו' כנל. וזה בחינת העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט, זה בחינת השגת דרי מטה שהוא בחינת מלוא כל הארץ כבודו. וזהו הדל לא ימעיט, כי אין שם בחינת עניות בבחינת דרי מטה שום מיעוט וחסרון חס ושלום, כי מלוא כל הארץ כבודו. וזה נעשה על ידי צדקה כנל שהוא בחינת זה ישפיל וזה ירים, שמשפיל לזה ומרים לזה כמובן במקום אחר וכנל. ועל כן נקראים שקלים לשון משקל, שעל ידי הצדקה בחינת שקלים, על ידי זה מהירין בדרי מעלה ודרי מטה, ומעמידין אותם על המשקל, דהיינו בדרי מעלה מהירין, שלא יטעו שהם יודעים באלוקותו וכו'. ולהפך, בדרי מטה מהירין שלא יטעו שהם רחוקים ביותר, ולגלות להם כי הם סמוכים להשם מטבח. נמצא שמעמיד שניהם על המשקל הישר, וזה בחינת שקלים, בחינת צדקה וכנל, ועל ידי זה מאיר הרצון, כי על ידי כלליות בן ותלמיד שהם דרי מעלה ודרי מטה מאיר הרצון. ועל כן עיקר הוא בחינת הרצון, בחינת נדיבת לב כנל. ועל כן עיקר הצדקה מהירה בשבת, כמו שכתב רבנו ז"ל, שעל כן פתח התנא בתחילת מסכת שבת, יציאות השבת וכו', פשט תעני וכו'. כי עיקר הערת הצדקה שהוא בחינת תארת הרצון, בחינת תארת בן ותלמיד, זה מאיר בשבת דייקה וכנל. יוד. וזה בחינת פורים. כי אמנו זוהמת הנחש, בחינת פגם על המתת מלאכות של הסטרא אחא. בחינת המין העץ. שמשם נמשכים כל על המתת מלאכות של הסטרא אחא. שהם למתת כללות וכו' כידוע. ועל כן עיקר קנאתו על ישראל היה על שהם משמרים את השבת ומבטלים את הלמדת מלאכות, שבזה מכניעין ומשפילין אותו כנל. ועל כן זה היה עיקר מסירתו, כמו שכתוב, ודתיהן שונות מכולם ודתי המלך אינם עושים, שמדיחין בשהי פהי, שבת היום, פסח היום. כי על זה גברה קנאתו וכעסו מאוד על שמבטלים את הלמדת מלאכות בשבת, שעל ידי זה דוחים זוהמת הנחש ובחינת המן כנל. ועל כן רצה לשקול 10,000 כיכר כסף וכו' לבטל כוח השקלים של ישראל, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כי השקלים שבאו בשביל מלאכת המשכן הם בחינת קדושת הלמדת מלאכות, אפילו בימי החול כנל. ועל ידי זה זוכים שאין עושים כלל שום מלאכה, אפילו כשעוסקים באיזה עסק ומלאכה, רק המלאכה נעשית מאליה וכו' וכנל. והוא היה מקנה על זה כנל ורצה לבטל זאת. וזה שאמר ו10,000 וכו' לשקול על ידי עושי המלאכה. על ידי עושי המלאכה דייקה, כי רצה להמשיך דייקה בחינת עשייה, בחינת עשיית מלאכות בגשמיות, שהן בחינת זוהמת הנחש וכו' לכנל. הפך קדושת ישראל שאין עושים כלל שום מלאכה אפילו בימי החול. רק המלאכה נעשית מאליה כנל. בחינת ואת דתי המלך אין עושים וכנל. ומפלתו היה על ידי מרדכי ואסתר שהם בחינת כלליות בן ותלמיד, דרי מעלה ודרי מטה. מרדכי הוא בחינת מור דרור, בחינת ריח הטוב של שמן המשחה. ריח הטוב זה בחינת השגת דרי מעלה, שהוא בחינת אי וכו', בחינת מחמית וכו'. רק כמן דאר אחריך, בחינת לריח שמניך טובים וכו'. כמובן לאל בהלכות ברכת הריח, כי מדרגת מרדכי גבוה מאוד מאוד כמובן, שהוא בחינת משה וחנל. אסתר בחינת השגת דרי מטה, בחינת הערה שמאירין על כל השוכני אפר. דהיינו על כל בן אדם שמונחים במדרגה תחתונה מאוד בתכלית ההסתרה, שמגלים להם שהשם עימם, שזה בחינת אסתר, בחינת ואנוכי אסתר אסתיר, שאפילו בתכלית ההסתרה, בהסתרה שבתוך הסתרה גם שם הוא אנוכי, כי גם שם נמצא השם ידבר, כי מלוא כל הארץ כבודו. ואסתר היא ההפך מבשתי המרשעת, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, תחת הסרפד יעלה הדס וכו'. כי ושתי ביטלה את השבת, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וקמה אסתר במקומה ששמרה את השבת, כמו שאמרו אבותינו ז"ל על פסוק, את שבע הנערות הראויות לתת לה מבית המלך, שמנתה בהן את ימי השבת, כדי שלא תשכח את השבת. והשם ידבח בהחמיו סיבב סיבות, ומיני ואבא לייזיל בנרגה. שהמן הרשע בעצמו יעץ להרוג את ושתי שחיללה את השבת, ועל ידי זה בעצמו הייתה מפלתו, שמלכה תחתיה אסתר המלכה שהיא בחינת שבת מלכתה, ועל ידי זה הכניע את המן שהוא זוהמת הנחש פגם למתת מלאכות וחנל. וזה בחינת פורים, כי באמת פורים הוא חידוש גדול מאוד, כי אז בפורים מאיר הערה גדולה מאוד מאוד בחינת הערת שבת ויותר, כמובן בכוונות. ואף על פי כן מותר בפורים כל הלמתת מלאכות, והדבר תמוע לכאורה. אך באמת זה עיקר בחינת מפלת המן זוהמת הנחש, שהוא פגם הלמתת מלאכות של ימי החול. כי המן רצה להתגבר על ישראל חס ושלום על ידי פגם הלמתת מלאכות של ימי החול, ולבטל את השבת כנל. גם רצה לבטל את בניין בית המקדש כמו שאמרו אבותינו ז"ל, ששם בבית המקדש היה כל הלמתת מלאכות בקדושה, בבחינת טל אורות. והוא רצה לבטל את כל זה, ונהפכה מחשבתו הרע על ראשו כי נעשה ההפך. כי אדרבה, הם הפילו את המן לגמרי, ואדרבה המשיכו הערה גדולה ביום זה בכל דור ודור. והערה גדולה ונפלאה כל כך עד שאפילו כשעושים כל הלמתת מלאכות, אף על פי כן אין בהם שום אחיזה על הסתרה אחר חס ושלום. כי כל הלמתת מלאכות נכללים בקדושת שבת כנל. נמצא שנהפכה מחשבתו הרעה ממש מהפך אל הפך, כי על ידי קדושת פורים שהוא בימי החול, ומותרים בו כל המלאכות, על ידי זה עיקר התגלות תארת קדושת שבת. כי עכשיו מגלים שיש לנו כוח אפילו בימי החול לדחות זוהמת הנחש מללמתת מלאכות, אף על פי שעושים אותן בימי החול, על ידי שממשיכים עליהם הקדושה של שבת וכולי כנל. כי ביום הקדוש הזה אנו רואים זאת בחוש שמותרים בו כל המלאכות, ואף על פי כן מאיר בו הערה גדולה ועצומה מאוד, בחינת קדושת שבת ויותר. בזה נתגלה כי השם יתברך בכל מקום, כי מלוא כל הארץ כבודו, ודרי מטה עם דרי מעלה כולו חד, כי הוא יתברך מחיה את כולם. ועל כן מרבין בסעודה בפורים ונותנים צדקה לעניים, שכל זה הוא בחינת תארת הרצון שנמשך מבחינת כלליות בן ותלמיד, בחינת מרדכי ואסתר כנ"ל.